أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. Uistinu je ova vjera lahka. Ako god ide protiv njene prirode i preteruje, bit će od nje nadvladan. Uzmite dakle srednji put, nalikujte savršenstvu i budite dobrovoljni. www.altak.com Soba put vjernika. Soba namenjena svima onima koji su u potrazi za onom čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Za koje kažu mnogo toga, a najmanje istine. Allahove robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Gostovanje uživo. Širok izbor audio predavanja Dajlija sa naše govorno područje, kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš umet danas susreće. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Džehennem se raspali, teško vama kafiri, teško vama kafiri, sudnji dan kad nastupi. Pravi značenje demokratije jeste sud naroda narodu ili pak vladavina naroda narodom. Teško ga gorjet ćete u vatri, ko će vama pomoći? Ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi? Ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi? Zbog nevjere u Boga, zekum ćete jesti vi, ni utrobe puniti. Ko će vama pomoći? Dakle, vidimo da se, draga braćo, da demokracija kao sistem i kao vjera, možemo slobodno demokraciju nazvati vjerom, a vidjet ćemo iz kojih razloga, inša Allahu ta'ala, zašto. Vidjet ćemo da demokracija daje poseban, dakle, neko, posebno tumačenje života, vjere, postojanja Boga, veze između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala i tako dalje i tako dalje. Pa tako, na primjer, onaj ko kaže, kao što kažu, arapski ateisti, la ilaha wal hayatu madde, nema Boga, a život je samo materija, takvom demokracija kaže, nema nikakvog problema. Ti možeš vjerovati po pitanju Boga što želiš. Dok god si demokrata, ovo je sloboda, ovo oni nazivaju slobodom vjerovanja. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što je. Pa tako, na primjer, onaj ko je komunista, onaj ko je komunjara, ateista, bezbožnik, ko ne vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, on može zastupati demokratiju. Onaj ko vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, ali je pak, na primjer, demokrata, opet može zastupati demokraciju. Onaj ko je nacionalista također može zastupati demokraciju. Zbog nevjere u Boga, zbog grijeha teškoga, gorjet ćete u vatri, teško vam kafiri. Teško vam kafiri, sudnji dan kad nastupi. I zato u demokratiji može bilo ko reći bilo šta, pa makar se radilo o sovanju Allah ili poslanika sallallahu alaihi wa sallam i tako dalje i tako dalje. Niko nema pravo negirati u okviru demokratije takav postupak i to je sloboda izražavanja u okviru demokratije. Ko će vam pomoći, sudnji dan kad nastupi. A ti dušo smirena, Rabbu svome vrati se, zadovoljna i sretna, u džennetu smjesti se, u džennetu smjesti se, Rabbu svome vrati se. Pravi smisao i pravi značenje demokratije jeste sud naroda narodu ili pak vladavina naroda narodom. Ostaje samo put www.pautal.com. Soba put vjernika. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد والله بريباد الله سبحانه وتعالى لك صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لن يقوم بوردي أصحابه اسم مؤمنك ويهو دبرو سليد لسودي قدانا أزاتي مدراغ أبراتشو Mi smo kao uvod u ovaj ciklus predavanja o latu ovog našeg stoljeća, kako dakle ja volim nazvati demokratiju ili širk 20. stoljeća, govorili smo na početku ili na uvodu ovog našeg ciklusa o tome da nevjernici nastoje udaliti muslimane od njihove vjere i da će se boriti protiv muslimana i islama sve dok ne budu savladali kako oni žele ili pak u najmanju ruku udalili muslimane od njihove vjere koji Allah subhanahu wa ta'ala objavio preko svoga poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam čitavom čovječanstvu. Danas uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć ulazimo, draga braćo, u sam srž predavanja da govorimo o demokratiji, o značenju ove riječi, njenom nastanku, zatim nakon toga da raspravljamo o osnovama i o temeljima na kojima počiva ovaj širk 20. stoljeća i da vidimo koliko je to demokratija blizu, ili bolje rečeno koliko je to demokratija daleko od islama i njegovih principa. Demokratija, drago braćo, kao što je vjerovatno svima vama dobro poznato, počiva ili se sastoji od dvije riječi. Demos i kratos. Demos i kratos. Ove dvije riječi, a one znače, demos znači narod, a kratos znači vlast, sud, vladavina itd. itd. Tako da, na osnovu ovih riječi već imamo predstavu i već dobijamo značenje demokratije. A kada to definišemo u jednoj rečenici, onda kažemo da demokratija znači sud ili pak vladavinu u kojoj sud pripada narodu. U kojoj sud pripada narodu. Dakle, pod demokratijom se podrazumijeva sistem vlasti u kojoj je narod nadzornik, nadzire rad vlasti putem parlamenta. Koje, dakle, narod nadzire putem parlamenta, a opet ti ljudi u parlamentu ili parlamentarci, deputeti, poslanici, kako ih još nazivaju, oni imaju pravo izdavanje zakona, a odabiranje ovih zakona biva na osnovu većine članova parlamentaraca. Većine članova od parlamentaraca. A opet te parlamentarce odabira narod putem, kako dakle kažu, pošteni i fair izbora. To je dakle, draga braćo, demokratija, suština i značenje demokratije. I kada kažemo dakle demokratija u pravom smislu, dakle, draga braćo, onda je to što smo ovdje spomenuli u ovih nekoliko rečenica. To je pravo značenje i to je suština demokratije. Oni koji demokratiju tumače na neki drugi način, kažemo im neispravno tumače demokratiju. Oni koji uzimaju jedan dio i time tumače demokratiju, poput oni koji uzimaju slobodu izražavanja, dakle tu slobodu ograničavanja, ovom riječi komentarišu čitavu demokratiju, ili pak sloboda kretanja, sloboda izražavanja itd., kažemo im vi griješite u komentaru i tumačenju ovog termina i ovo što ste spomenuli jeste samo jedan dio demokratije, ali nije sama suština i sama srž demokratije. Stoga, dakle, vidimo, draga braćo, da demokratija, pravi smisao i pravi značenje demokratije jeste sud naroda narodu ili pak vladavina naroda narodom. Parničenje pred narodom onda kada dođe do određenog razilaženja, do nesuglasica itd. Tako da narod predstavlja vrhovnu vlast iznad koje nema više vlasti, iznad koje nema druge žele mimo narod, žele naroda, pa makar se radilo o Allahovi subhanahu wa ta'ala želi, o Allahovi subhanahu wa ta'ala voli. Ona, uliko dakle, kod demokrata i demokratije, nema apsolutno nikakve važnosti, subhanallah, amma yushrikun, neki Allah subhanahu wa ta'ala visoko iznad onoga što mu oni od demokrata i sekularista pripisuju subhanahu wa ta'ala. Demokratija, draga braćo, se kao sistem vlasti pojavila nakon francuske revolucije. Rezultat pojave demokratije, draga braćo, jeste tiranija i zulum crkve. Tiranija i zulum crkve. Vama je poznato, draga braćo, da je u Evropi crkva ta koja je predstavljala neko vrhovno starješinstvo i da je crkva bila ta koja je, kako kažu, zastupala i donosila stavove u ime Boga. Dosta često ti stavovi su bili oprečni nekim naučnim istraživanjima, donosili određenje sa kojima su dolazili određeni evropski naučnici. Svi se mi dobro sjećamo, draga braćo, kada smo učili, dakle, u historiji ili pak i u nekom drugom predmetu, da su spominjata imena određenih naučnika koji su bili spaljivani na lomači od strane crkve pod izgovorom da se takvo učenje ili takva teorija suprotstavlja crkvi, da se to suprotstavlja vjeri itd. Pa su, dakle, ne bivši u stanju da izdrže ovu torturu crkve, došli na ideju, došlo je do osnivanja ovakvog vida sistema u kojem će, dakle, vlast biti preuzeta od strane crkve i dati u ruke ljudi. Ili, drugim riječima, draga braćo, oni su pobjegli iz ibadeta jednom mahluku u ibadet drugom mahluku. Iz obožavanja jednog stvorenja u obožavanje drugog dakle stvorenja. Htjeli su pobjeći iz jednog ropstva, pa upadaju u drugo ropstvo, i to je, subhanallah, draga braćo, Allahu subhanahu wa ta'ala sunnet, a to je da čovjek kada želi pobjegnuti iz ropstva, neminovno upada u drugo ropstvo. Onaj ko želi da se sačuva robovanja nekih drugih mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, na njemu je da obožava i da robuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer na taj način u suštini takav čovjek postaje hor, postaje slobodan, za razliku od onih koji bježe iz ibadeta određenom mahluku, određenom stvorenju, pa upadaju u ibadet drugom stvorenju, a da toga nisu svjesni. Tako da su ovi ljudi, dakle, draga braćo, istregli vlast iz ruke crkve, iz, dakle, deputeta u crkvi, i predali, dakle, tu vlast deputetima u parlamentu i pobjegli iz robovanja monasima i sveštenicima u crkvi, u robovanje monasima i sveštenicima koji se nalaze u parlamentu. Dakle, draga braćo, demokratija je bila prva, tako reći, ta koja je praktično zastupila stav ili pak princip odvajanja vjere od države. Odvajanja vjere i države. I ona je prva ta koja je podigla poznatu lozinku caru carevu, a Bogu Božije. U smislu da Allahu subhanahu wa ta'ala pripada, dakle, ibadet tamo u bogomoljama itd. A što se tiče drugih stvari, politički, ekonomski, socijalni, zakonodavni itd. Ta Allah subhanahu wa ta'ala, slavlja neka je on, kod njih nema nikakvog prava i nema prava da se vjera miješa u takva pitanja. Već se, dakle, vjera ograničava na vezu između gospodara, između roba i gospodara subhanahu wa ta'ala. Ono što je, dakle, Allahovo, to je Allahovo, a ono što je narodu, to pripada narodu. I opet, kada opet detaljnije ovo protumačimo, ono što pripada Allahu, to pripada i narodu, a ono što pripada narodu, to ne pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer je narod taj koji ima pravo da se miješa u poslove, dakle, bogomolje, narod je taj koji ima pravo da se miješa kada je u pitanju vjera, a s druge strane, vjera nema pravo da se miješa kada je u pitanju politika, ekonomija, i druge životne stvari i životne pore, a ova naša vjera koja je sveobuhvatna zalazi u sve ove pore, draga braćo. Dakle, draga braćo, nastanak demokratije, pojava demokratije se vezuje, dakle, za Francusku, se vezuje za Francusku revoluciju, nakon što je, dakle, oboren taj sistem crkve, nakon što su ljudi preuzeli vlast iz ruke monaha i sveštenika i predali je u ruke demokrata i u ruke parlamentaraca. I zato vidimo, dakle, draga braćo, da demokratija kao sistem i kao vjera, možemo slobodno demokratiju nazvati vjerom, a vidjet ćemo iz kojih razloga, inša Allahu ta'ala, zašto. Vidjet ćemo da demokratija daje posebno tumačenje života, vjere, postojanja Boga, veze između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala itd. Pa tako, na primjer, onaj ko kaže, kao što kažu arapski ateisti, la ilaha wal hayatu madde, nema Boga, a život je samo materija, takvom demokratija kaže, nema nikakvog problema. Ti možeš vjerovati po pitanju Boga što želiš. Dogod si demokrata, ovo je sloboda, ovo oni nazivaju slobodom vjerovanja. Dogod si, dakle, demokrata i vjeruješ u demokratske principe, nema nikakve prepreke to što govoriš da nema Boga i da je život samo materija. Onaj ko pak vjeruje u postojanje gospodara subhanahu wa ta'ala, Takvom demokratija kaže ti imaš pravo da vjeruješ, ali nemaš pravo da negiraš drugima i da drugi prisiljavaš na tvoje vjerovanje i na tvoje ubjeđenje. Nemaš pravo da drugima nasilno negiraš njihovo vjerovanje i njihov, dakle, makar bili suprotni, makar bili oprečni tebi u tvom vjerovanju. Jer svi oni imaju, dakle, slobodu da vjeruju, da vjeruju po pitanju Allaha subhanahu wa ta'ala ono što on, ono što oni žele. Zatim, nakon toga, ako i vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala, opet ne smiješ pravo, ono što je pravo naroda, dati Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer rekao smo, lozinka kod njih glasi Allahu Allahovo, ili pak Bogu Božje, a narodu ono što pripada narodu. Ili pak, kao što kažu, dinu lillah, vjera Allahu, wal vatanu lil jamii, a država pripada, država pripada svima, bez obzira radilo se o kršćanima, o jevrejima, o sekularistima, o mušicima, o hindusima i tako dalje, dogod dakle žive u okrilu jedne države, ta država pripada svima njima, bez obzira na njihovo ubjeđenje i na njihovu i na njihovu vjeru. Bez obzira na njihovo ubjeđenje i njihovu vjeru. I zato u demokratiji može bilo ko reći bilo šta, pa makar se radilo o psovanju Allah ili poslanika sallallahu alaihi wa sallam i tako dalje i tako dalje. Niko nema pravo negirati u okrilu demokratije takav postupak i to je sloboda izražavanja u okrilu demokratije. Na osnovu ovoga, draga braćo, vidimo i obmanost i grešku onih ljudi koji opet i demokratiju tumače da je demokratija neka sloboda izražavanja, sloboda govora i tako dalje i tako dalje. Jer kada bi opet uzeli i ovo shvatanje demokratije, kada bi pretpostavili da demokratija nije ništa drugo do sloboda izražavanja, sloboda govora i tako dalje, opet u okrilju te slobode govora i izražavanja čovjek ima pravo, da Allah sačuva da ovo govorimo kod njih, ima pravo da vjeruje u Lata i Uzata, ima pravo da psuje svoga Boga i jade billahi ta'ala da nas Allah sačuva od toga, da vrijeđa poslanika sallallahu alaihi wasallam, u okrilju slobode tog izražavanja i tako dalje, imaju pravo, kao što su ju radili, da u ružnim slikama i karikaturama predstave Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, poglavara svih ljudi i predvodnika sinova Ademovih na sudnjemu danu. Opet, rekao smo, dakle, draga braćo, kada bi demokratiju protumačili, samo na osnovu ova dva shvatanja, ove dvije stvari, slobodu izražavanja, slobodu govora i tako dalje, opet bi to predstavljalo kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala, jer kao što ćemo vidjeti, u okrilu Islama, Islam čovjeku daje slobodu, ali ta sloboda izražavanja i govora jeste u okrilu Islama i ograničena je okovima, dakle zlatnim okovima šerijata. Zatim također vidimo u okrilju demokratije, onaj ko želi da čini zinaluk, da pije alkohol ili da radi bilo šta, samo da se ne suprotstavlja laičkom zakonu, on na to ima pravo u okrilju demokratije. I niko nema pravo da mu to negira, jer oni to nazivaju ličnom slobodom. Jer oni to nazivaju ličnom slobodom. Iako nam šerija dakle naređuje da onda kada vidimo zlo, da ga promijenimo svojom rukom ili jezikom, ili da ga u najmanju ruku preziremo srcem, u demokratiji, dakle, draga braćo, to se naziva lična sloboda i zato u okrilju demokratije zinalučaru ne smiješ negirati njegovo činjenje zinaluka, alkoholičaru ne smiješ negirati njegovo pijenje alkohola, i to onome koji uzima kamatu ne smiješ negirati uzimanje kamate i tako dalje i tako dalje, jer je sve to sloboda, lična sloboda koju demokratija i demokrate garantuju svakom u okrilju ovog njihovog, u okrilju ovog njihovog laičkog sistema. To je dakle, draga braćo, ta demokratija i zato vidimo da je ona u stvari, da demokratija predstavlja, dakle, draga braćo, jednu vrstu široke haline koju svako može obući, bez obzira na njegov pravac, na njegovo mišljenje, na njegovo shvatanje i tako dalje, na vjeru i tako dalje i tako dalje, svako može dakle obući, navući ovu halinu, malo koji se osobi radilo, malo kakvim stavovima, malo kakvom ubjeđenju i tako dalje i tako dalje. Pa tako, na primjer, onaj ko je komunista, onaj ko je komunjara, ateista, bezbožnik, ko ne vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, on može zastupati demokratiju. Onaj ko vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, ali je pak, na primjer, demokrata, opet može zastupati demokratiju. Onaj ko je nacionalista, također može zastupati demokratiju. Čak što više, nažalost, vidimo i među običnim svijetom, pa i oni koji to nisu opet govore i pozivaju se na demokratiju i zahtijevaju da demokratija bude sistem koji će vladati državama, gradovima i ljudima, a oni koji to opet jasno ne govore, opet na indirektan način govore, pozivaju se na indirektan način pozivaju u ovaj sistem, želeći da ga porede sa šurom u islamu, a vidjet ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć i razlike između šure u islamu i između demokratije, jer je razlike između ove dvije stvari poput razlike između nebesa i zemlje. Između nebesa i zemlje. Ono, draga braćo, na što ukazuje ovakvo stanje, ovakva situacija jeste, a što smo spomenuli na prošlom predavanju, praznina, ta akaidska i imanska praznina kod ljudi. Ta akaidska i imanska praznina kod ljudi, a sebe te, dakle, praznine, te akaidske odsutnosti, jeste nakon, dakle, udaljenosti Allahove vjere i sunneta Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, tagutizam o arapski vladara, kao, dakle, i ostalih vladara, koji nastoje da iz srca ljudi izbace iman i vjerovanje Allaha subhanahu wa ta'ala i da srca ljudi ispune, da ih zadoje strastima i protivima, kako bi srca postala poput praznih posuda u koje nakon toga možeš sipati šta god hoćeš. I zatim nakon toga pozovi u bilo koju stvar, makar se radilo i o najružnijoj stvari, makar se radilo o stvari koja se kosi sa Allahovom vjerom, opet ćeš vidjeti široke mase, velike mase ljudi koji se odazivaju takvim pozivima. I zato nema te stvari, draga braćo, na zapadu, a da se opet ta ista stvar ne pojavi i među nama, i među onima koji su od našeg ummeta, da je i oni isto tako zastupaju, da i pozivaju u nju. Čak, subhanallah, draga braćo, i abedetu es šeitan, ili pak obožavaoci šeitana, obožavaoci sotone, kako ih nazivaju. Čak, draga braćo, ove firke, ove skupine možete naći i po arapskom svijetu. Obožavaoci šeitana, čak i ovakve skupine, ovakve, dakle, frakcije, ijazem bilahi ta'ala, možete naći po arapskom svijetu. A ovo, ako išta ukazuje, onda ukazuje na hadis Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, kada kaže, le tettebi'unne sunan alladine min qablikum šibran bi šibrin, wa zira'an bi zira'a, hatta lev dehalu juhra babbin, lettaba'tumuhum, zaista ćete vi slijediti sunene ili pak pravce oni koji su bili prije vas, pedal po pedal i lakat po lakat, pa čak kada bi ušli u gušterovu rupu i vi biste slijedili kulna ja Rasulallah, al-Jahudu van Nasara, o Allaho poslaniće, jer to jevreji i kršćani, kale femen, pa je rekao Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallame, a ko drugi, evo, men je kunu gajruhum, a ko drugi do njih, hadis je, dakle, muttefakun alaihi, čak u jednom rivajetu stoji, stoji, iako, dakle, u ovom dodatku ima slabosti, ali se spominje, čak i kada bi neko od njih povalio svoju majku, i vi biste isto tako uradili, je jazem billahi ta'ala, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, dakle, zablude. To je, dakle, draga braćo, suština demokratije i pravo značenje demokratije. Onaj ko demokratiju tumači na neki drugi način, kažemo mu da griješi i da je upravo kod samih osnivača demokratije i kod onih koji zastupaju demokratiju značenje upravo ovo kojeg smo spomenuli. Svako drugo značenje jeste ili neispravno ili pak djelimično tumačenje demokratije, pa tako oni koji demokratiju tumače kao slobodu izražavanja, slobodu govora i tako dalje, kažemo im to je djelimično tumačenje demokratije, a ne sveobuhvatno tumačenje demokratije, a opet i kada bi to značenje demokratije uzeli u obzir, opet se i ono suprotstavlja Allahovoj vjeri i sunnetu Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasalame. Da sada, draga braću, za Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć, pređemo na govor ili pak na raspravu o osnovama i principima na kojima počiva demokratija. Da pređemo na raspravu o principima i osnovama na kojima počiva demokratija, kako bi vidjeli koliko je, draga braćo, ovaj sistem vlasti, koliko je lak, koliko je širk 20. stoljeća udaljen od Allahove dželle ve ala vjere i koliko se samo kosi sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjere. Najprije, draga braćo, prva stvar, ono u što nema nikakve sumnje, što smo malo prije spomenuli, a to je da demokratija počiva na tome da je narod izvor vlasti. A po tom, dakle, po tu vlast potpada i zakonodavna vlast. A po tom, dakle, vlašću potpada, dakle, draga braćo, i zakonodavna vlast. Dakle, draga braćo, kada smo govorili o opasnosti nesuđenja po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Dosta često kada govorimo o ovoj temi, odmah se ljudi pobune, određeni ljudi, određene daje, i odmah spominju govor koji se pripisuje Abdullahu ibn Abbasu, kufrom dune, kufrom mali, kufrom itd. itd. Pa počnu dakle opravdavati današnje vladare ovim govorom koji se pripisuje Abdullahu ibn Abbasu i određenim tabi'inima. Pa smo tada napominjali i rekli, ostavite hukm bi ghayri ma anzalallah po strani. Ostavite ovu stvar po strani. Jer ovdje, kada je u pitanju hukm bi ghayri ma anzalallah, ima tafsila. I mi smo zasebno govorili kao greška u tekfiru, dakle, tekfir svakoga onoga koji ne sudi po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, ne praveći razlike između određenih situacija i generalnog nesuđenja po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Hele neise, iako je naš i'tikad vjerovanje da su vladari počinili kufre i sa ove strane, jer su potpuno bacili Allah subhanahu wa ta'ala šarijat za leđa, ipak rekli smo, ostavite ovu stvar po strani. Jeste. Tačno je da u njoj ima tafsila, ima detaljnog pojašnjenja. Ali ono što je mnogo opasnije od toga jeste tešrija, jeste zakonodavstvo. To je stvar u kojoj nema nikakvog tafsila i koja je kufr i širk u Allaha subhanahu wa ta'ala. To jest u smislu, draga braćo, da onaj ko makar ohalali, makar jednu stvar koja je oprečna Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri da izlazi Allahove vjere. Ili pak o harami jednu stvar koja je halal po konsenzusu u Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Ili pak donose zakon koji se kosi s Allahovom dželle vala vjerom itd. itd. Takav izlazi za Allahove dželle vala vjere samim tim postupkom, makar sudio po Allahovom šerijatu, ali ohalalio samo jednu stvar. Ohalalio alkohol, ohalalio kamatu, ohalalio neku drugu stvar koja je haram, po konsenzusu takav izlaz Allahove dželle vala vjere, makar praktikovao sve mimo toga od islama. To je jako bitna i opasna stvar koju mnogi ljudi danas nisu svjesni. Mnogi ljudi, draga braćo, nisu svjesni opasnosti ove mesele. Mesele hakimijeta, mesele sudstva, to jest Allahove dželle vala jednoće u sudu. Da sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I da onaj ko pokuša taj sud da uzme u svoje ruke i da donosi zakone oprečne Allahove dželle vala vjeri, da je takav svojim postupkom uzdigao sebe na nivo božanstva, koje se lažnog božanstva koje se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je dakle, draga braćo, upravo ta stvar koja se radi u okrilju demokratije. Da vidimo kakav je s druge strane stav islama po ovom pitanju. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya. Sud pripada samo Allahu. Ovdje te, draga braćo, ovaj uslub, ili pak ovaj metod, jeste metod kasra, uslubul kasr, ograničavanje. Inil hukmu illa lillah. Ili drugim riječima, sud pripada samo Allahu. Amara alla ta'budu illa iya. I Allah subhanahu wa ta'ala da vam naređuje da samo njega obožavate, da ne obožavate druge mimo njega. Kaže dželle ve ala: "Wa la yushriku fi hukmihi ahada." I niko ne saučestvuje, niko nije ortak u njegovom sudu. Dakle, niko nema pravo da donosi sud koji je donio mimo Allaha subhanahu wa ta'ala suda. Niko nema pravo da učestvuje u sudu koji je donio uzvišeni subhanahu wa ta'ala. وما اختلفتم في شيء من شيء فيه من شيء فحكمه الى الله. A vi se oko ničega ne raziđete, a da njegov sud ne pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, ne parlamentarcima, ne demokratama, ne ljudima ili nekim drugima, ne, već Allahu subhanahu wa ta'ala. E fa hukme l-đahilijeti jebgun, a zar oni džahilijetski sud žele, A džahilijetski sud, dakle, draga braćo, nije samo sud Kurejšija prije Islama, već je to svaki sud koji nije sud Islama. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ. A ko je lepšeg suda od Allahova za narod koji vjeruje? قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابِ. Reci, zar da mimo Allaha subhanahu wa ta'ala tražim sudca, želim sudca, a on je taj koji vam je objavio knjigu detaljno. I kaže dželle veala: "Em lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah." Zar oni imaju ortake, shuraka, ortake koji u vjeri pripisuju ono što Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio. Dakle, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala parlamentarce, demokrate koji propisuju u vjeri ono što Allah nije dozvolio, takvi uzdižu sebe na nivo shuraka, ortaka koji se spore sa Allahom subhanahu wa ta'ala u njegovom sudu. وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. I ti sudi među njima po onome što ti Allah subhanahu wa ta'ala objavio i pripazi se da te ne odvedu udale od ono, od nečega što je Allah subhanahu, što ti Allah subhanahu wa ta'ala objavio. I kada opet govorimo o ovoj temi, ne možemo a da ne zaobiđemo hadis Adija ibn Hatima i riječi uzvišenog subhanahu wa ta'ala: ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Oni su svoje monahe i svoje sveštenike uzeli za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Na koji način su ih uzeli, to nam pojašnjava hadis Adija ibn Hatima, koji je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kada je proučio ovaj ajet: mi, kaže, nismo obožavali. Mi ih nismo obožavali. Pogledajte, dakle, draga braćo, kako je ovdje bio pogrešno shvaćen ovaj termin od strane ovog ashaba radijallahu anhu. Pa kaže: mi ih nismo obožavali. Dakle, želi da kaže: mi im nismo činili ruku, mi im nismo činili seždu, mi njima nismo upućivali dovu tražeći od njih itd. Mi se nismo zavjetovali njima itd. Pa mu poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojašnjava da je njihovo slijeđenje u zakonima i propisima koje su oni promijenili, da je u stvari to obožavanje njih i da je to uzimanje njih za rabove, za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, pozivajući ahle kitabije: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ. Dođite, o ahlu kitabije, dođite da se okupimo oko zajedničke riječi između nas i vas. Pa prvu stvar koju Allah subhanahu wa ta'ala spominje jeste da samo Allaha obožavamo i da mu ne činimo širk. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. I da jedni i druge ne uzimamo za bogove, za rabove mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, to jest da ih ne obožavamo na taj način što ćemo njih uzeti za ortake, uzeti ih na stepen Allaha subhanahu wa ta'ala, pa da oni donose zakone oprečne Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Dakle, vidimo, dakle, draga braćo, da se ovaj glavni princip i glavna osnova na kojoj počiva demokratija, da se u samoj osnovi suprotstavlja Allahovoj dželle veala vjeri i da je u samoj osnovi ruši temele na kojima počiva vjera uzvišenog subhanahu wa ta'ala. U Allahovoj dželle veala vjeri sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, dok u vjeri, u ovoj vjeri demokratije, sud pripada narodu, sud pripada većini, sud pripada parlamentarcima i sud kojeg oni donesu, takav sud se prihvata i on je legalan i on je taj kojeg su ljudi obavezni pridržavati se i poštovati ga, pa makar je on oprečan Allahovoj dželle veala vjeri, Allahovoj knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Stoga istinu kaže Sejid al-Kutub rahimehullahu ta'ala. I draga braćo, zašto ljudi dosta često govore protiv Sejid al-Kutuba? Zašto se ljudi bune protiv Sejid al-Kutuba? Zato što je Sejid Kutub, draga braćo, bio jedan od onih koji su upravo puno govorili o ovom pitanju, puno govorili o ovom problemu, o problemu hakimijeta, o problemu sudstva, o tom problemu da su taguti uzeli Allahovo pravo u svoje ruke. Istog razloga je Sejid Kutb, rahimahullahu ta'ala, bio vešan. Istog razloga je Sejid Kutb i dan napadan od raznoraznih skupina i raznoraznih pokreta, upravo zbog ove stvari. Kaže Šejh Kutub rahimehullahu ta'ala: "Inna nase fi jami'i al-anzimati al-ardiyya yattakhidhu ba'dhuhum ba'dan arbaba min dunillah." Zaista ljudi u svim dunjalučkim sistemima, dakle, bez obzira radilo se o demokratiji, o socijalizmu, o kapitalizmu i tako dalje, uvijek u svim tim sistemima ljudi jedni i druge uzimaju za erbabe, za bogove, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I to se, kaže, dešava i, u najvećem, dakle, stupnju demokratije, kao, dakle, i u najnižem sloju diktatorizma, svejedno i u, dakle, i u demokratiji i u diktatorizmu, opet ljudi uzimaju jedne i druge za rabove, za gospodare koji se obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I kaže uzvišni subhanahu wa ta'ala: "Azharu khasaisi al-uluhiyya", jedna od najkarakterističnijih stvari, specifika uluhijeta, jeste ta'bidul abid, obožavanje ili počinjavanje robova Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa nastavlja dalje: "Pa onaj ko to pravo pripiše sebi, onaj ko robove počinjava, dakle, sebi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, takav je sebi pripisao najočitije svojstvo i najočitiju karakteristiku uluhijeta, obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, i takav je sebe postavio za ilaha, za božanstvo koje se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, pa makar i ne rekao svojim ustima: ana rabbukumul a'la, ja sam vaš najuzvišeniji gospodar. Takav je, takav ovo govori svojim djelima i svojim postupcima." I stoga bilo koji čovjek koji za sebe tvrdi da ima pravo na tešrije, na zakonodavstvo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, takav je sebi pripisao svojstvo uluhijeta, svojstvo da bude obožavan mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, i time postao tagut koji se obožava mimo Allaha jalla wa ala. To je, dakle, draga braćo, ta prva osnova na kojoj počiva demokratija, a mi ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, dakle, da ne bi dulili, jer imamo još tih osnova na kojima počiva demokratija, iznijećemo sve, dakle, glavne osnove i principe na kojima počiva demokratija i usporediti ih sa Allahovom vjerom, staviti ih na vagu šerijata, da bi vidjeli ne koliko je demokratija blizu islama, već koliko je demokratija udaljena od islama, i da vidimo kako se u stvari demokratija skoro u svakom obliku suprotstavlja Allahovoj dželle ve ala vjeri i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allaha dželle ve ala molim da nas sačuva zabude, molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam istinu prikaže istinom i olakša njeno slijedjenje, da nam neistinu prikaže neistinom i učini što dalim od nje. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da robujemo nekom drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da budemo pozivači svojim jezicima ili svojim djelima u ove dunjalučke sisteme, tvorevine ljudskog otpada, od demokratije, od sekularizma i ostalih sistema koji predstavljaju tvorevinu ljudske, dakle, deponije. A molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas učini od robova uzvišenog, da nas učini od robova milostivog Allaha subhanahu wa ta'ala, svemogućeg i sveznajućeg Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim da nam se svima smiluje, da nam oprosti naše grijehe i uvede u džennet. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allaha li wa lakum wa jazakum Allahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Džehennem se raspali, teško vama kafiri, teško vama kafiri, sudnji dan kad nastupi.